Zoba, Rosali Zoba. Dengenini yo mwana nangai, olingi okokana na tata. Baninga bakendeke malembe, yo na boti yo belelo yo. Bani belelo yo olingi ozwa zoto nanga, pardon mwana noki okwe. Mabe mayele nanga se yakisi nakangi banzela na yo nyonso zoba mozali zoba omoni ngai ndoki po yo ndoki zoba mozali zoba olingi ozwa lokumu na ngai Zoba, Rosali Zoba. Olingi ozwa mayele na ngai. Tango na yo elekie. Litoya lekaka motute.